Bij de naam Gerrit voor een storm kneep ik nog een oogje dicht. Die storm zag ik nog wel eens over de redactie lopen als weerman dan. Maar Henk, sorry. Een Henk verkoopt plavuizen voor de helft van de prijs. Een Henk repareert oude omafietsen. Maar een Henk blaast nooit een oranje storm over Nederland. Goedenavond, welkom bij het Oog. Parijs is een geliefd oord. Voor een weekendje weg of zelfs een hele week. Compleet met goed eten, terrassen, museumbezoek. En dit jaar is Parijs ook nog eens de Olympische stad. Hoe ligt de Franse hoofdstad er dan bij? En wie heeft er baat bij de Spelen? Ik spreek erover met correspondent Frank Renaud en journalist Iris van Lunenburg, die iedere maand voor haar plezier naar Parijs afreist. En ik bel met twee hockeyvrouwen uit het Nederlands team, Jibby Jansen en de beste speelster ter wereld, Felice Albers. Bij een explosie in Beirut zijn 4 mensen gedood, onder wie een Hamas-leider. Ines Polak is in de studio. Zij overziet de huidige situatie in het Midden-Oosten. En binnen 1 jaar ons lichaam 10 tot 20 jaar jonger maken. Hoogleraar en verouderingsexpert Andrea Maier denkt dat het kan. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 2 januari. Het lijkt erop dat het nieuwe jaar in Japan onder een slecht gesternte is geboren. Gisteren een reeks aardbevingen. Nog geen 24 uur later botst op het vliegveld van Tokio een passagiersvliegtuig op een toestel van de kustwacht. Een vlammenzee is het gevolg. De paniek onder de passagiers is groot. De kustwachtbemanning komt op 1 na allemaal om, maar de mensen in het passagierstoestel wisten allemaal geschokt maar ongedeerd het vliegtuig op tijd te verlaten. Daar wordt vaak op getraind, stelt deze luchtvaartdeskundige. Je moet een vliegtuig volledig kunnen evacueren binnen 90 seconden, dus anderhalve minuut, in het donker met de helft van de deuren gesloten. Het is bijna net zo'n traditie als oliebollen vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De discussie over het geweld tegen hulpverleners na de jaarwisseling. BBB en VVD spreken er schande van. Volgens mij moet je ziek in je hoofd zijn, wil je vuurwerk naar iemand gooien. Het is poging doodslag. Dat is natuurlijk vreselijk en dat mogen we echt nooit accepteren. De politie wil dat er een verbod op vuurwerk komt, want de huidige regels zijn niet te handhaven. Omdat in die totaalheid van vuurwerk wat er wordt afgestoken, het voor de politie heel moeilijk is te onderscheiden wat hier nu legaal is of illegaal is. De partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet willen de raddraaiers wel harder straffen, maar een vuurwerkverbod zien ze niet zitten. Dan zijn heel veel mensen die het gewoon als traditie doen, met hun kinderen, met de familie, in hun straatje, en zich netjes aan de regels houden, ook dat van deel van een feestje kwijt. Feestje? Welk feestje dan? Vraagt de politie zich hardop af. Als je ziet het aantal letselzaken, wat er is, het aantal vernielingen, wat er is, het schade die er is, dat heeft niks meer met een feestje te maken. Het is alweer 27 jaar geleden dat we ons opmaakten voor een ander feestje, de Elfstedentocht. Maar het verlangen wordt heviger en heviger. Ik zeg wel eens een beetje, ja, hoe langer het duurt, hoe groter de mythe wordt en hoe groter de wens ook wordt om het te doen. Terwijl buiten storm Henk rondspookt en temperaturen ver boven nul zijn, staat een volgende editie voorlopig nog niet in de ijskast. Maar mocht het ooit It Get On klinken, dan is het niet eens zeker of je mee mag doen. Dan iedereen wil. Dus ja, dan is het fingers crossed of je mag rijden. Een soort loterij dus. Maar die kun je winnen, dat weten ze nu ook in een straat in Geldermalsen. Die wonnen de postcode kanjer. In 1 klap miljonair. Dat is wennen. 4 miljoen en dan 900 zoveel. Bijna 5 miljoen. Ja. En natuurlijk ging Hart van Nederland ook even langs bij dat ene gezin dat geen loten had gekocht. Nee, ik speelde niet mee. Nee. Helaas niet. Nee. Ik heb er nog wel echt aan gedacht. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, ik gun het heel erg van harte. Ja, ja. Ik ben niet jaloers, gelukkig. Ja, niks miljonair, gewoon Clemens Peters die de krant vanmorgen heeft uitgezocht. Ja, je moest eens weten. Ja. De Oudjaarsnacht komt in de Volkskrant nog even terug. En met een opmerkelijk artikel waarin criminoloog Marnix IJsing-Smeets met cijfers aantoont dat de overlast met oud en nieuw al jaren afneemt. Wat de politie ook mag beweren. Het aantal meldingen loopt terug, net als het aantal arrestaties. Worden politiemensen niet boos van zo'n nuancering over levensgevaarlijk geweld? De top bij de politie misschien wel, zegt IJsing-Smeets, maar van wijkagenten hoor ik vaak dat ze mijn constateringen herkennen. Hij wil het geweld tegen agenten en hulpverleners zeker niet bagatelliseren, maar dat sommige jongeren de politie opzoeken om ze te sarren, is al 50 jaar zo. Ook in de Volkskrant de constatering dat concertzalen overspoeld worden door artiesten op leeftijd met hun afscheidstournee. Begrijpelijk, want het publiek stroomt massaal toe en de artiest kan nog één keer cashen. Maar, ziet de krant, sommige artiesten blijven maar afscheid nemen. De Amerikaanse band Kiss spant de kroon. Al in 2001 voltooide ze een farewell tour. Maar in 2023 kwamen ze voor de zoveelste keer gedag zingen. Al die oude artiesten trakteren hun publiek op een avondje nostalgica, vol met oude hits. Niet verwonderlijk, want nieuwe hebben ze niet. Angst in Volendam, signaleert de Telegraaf. Bewoners patrouilleren 's nachts op zoek naar onraad. En met reden. In november was er een piek aan inbraken en insluipingen. Via WhatsApp en Facebook worden filmpjes gedeeld van ongure types. De politie bevestigt tientallen verdachte meldingen, maar kan die niet één op één linken aan de inbraken. Een Volendamse vertelt heel bang te zijn. Wij zijn met de kerst thuisgebleven omdat we bang zijn voor inbraak. Mijn zwager is bij ons thuisgekomen en had de spaarpot en andere kostbaarheden meegenomen naar ons huis. Niemand wil bestolen worden. Na de Tweede Wereldoorlog moesten alle Duitsers het land uit, vond Nederland. En niet met zachte hand. Lezen we in het AD dat archiefstukken inzag die nu openbaar zijn gemaakt. Bezittingen en meubels werden geconfiskeerd en mensen werden opgesloten. Internationaal werd er kritiek geuit op Nederland. En uiteindelijk werden slechts 3700 van de 20.000 Duitsers uitgezet. Ook een probleem vond men dat Duitse oorlogsweduwen met duizenden naar Nederland kwamen om een man te strikken. Gezien de nationaal-socialistische opvoeding van deze vrouw een onverkwikkelijke zaak. Maar ze moesten niet te onvriendelijk worden behandeld, anders zouden ze hun hel misschien wel bij lotgenoten zoeken, met alle gevaren van dien. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ooh, hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. To go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paved paradise, put up a parking lot. We paved paradise, put up a parking lot. Back Yellow Taxi, gezongen door Joni Mitchell. Bij een explosie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn vanavond 4 mensen gedood, onder wie een hooggeplaatste Hamas-leider. En volgens de Libanese premier Mikati gaat het om een nieuwe Israëlische misdaad. Israël zelf heeft de aanval overigens nog niet opgeëist. In de studio oud-Israël-correspondent Ines Ponak, welkom. Wie was die Hamas-leider al? Arouri heet hij, geloof ik. Wie was dat? Israël heeft hem vanavond al gekroond tot de nummer 2 van Hamas. Okay. Om even te laten zien hoe belangrijk hij was. Ja. Ik denk dat dat licht overdreven was, maar hij was wel een zeer vooraanstaand leider. Ja. Ik weet niet of je die beelden kent van vlak na 7 oktober, na die gruwelijke aanval, dan gaan de Hamas-leiders samen in gebed. Daar staat hij vrij voorop. Okay. Hij was degene die coördineerde voor Hamas met Hezbollah, met Iran, en hij was direct verantwoordelijk voor het verzet op de westelijke Jordaanoever. Okay, dus iemand geen die ook kleine wel, jongen. Nee, ook al iemand die regelmatig in beeld was en zich liet zien. Dus regelmatig in beeld. En Netanyahu heeft zelfs al in augustus verkondigd dat hem geen lang leven beschoren zal zijn. Oké. Okay. En ja, klopt het wat ik zeg, dat Israël nog niet officieel heeft bevestigd? Dat zullen ze ook niet doen. Want dan moeten ze erkennen dat zij het zijn geweest. En dat hoeft helemaal niet. Iedereen weet dat ze het zijn geweest. Met dit soort dingen zeggen ze meestal niet officieel, wij hebben het gedaan. Nee, maar zou anders de vlam heel snel in de pan slaan? Die gaat toch wel, denk ik, vrees ik, in de pan slaan. Ja, want wat verwacht je nu? Wat ik verwacht, kijk, sinds die 7e oktober, sinds die aanval van Hamas op Israël, was Hamas eigenlijk in de verwachting, of in de hoop, dat ook Hezbollah vanuit het zuiden van Libanon Israëls noordelijk deel zou gaan beschieten en bestormen en wat dan ook. En dat op de Westoever verzet zou uitbreken en geweld. En dat is niet gebeurd. Maar al 3 maanden lang, ook in het noorden van Israël, het zuiden van Libanon, beschieten Israël en Hezbollah elkaar heel voorzichtig. Het is een kat-en-muisspel, waarbij ze beide ervoor zorgen dat ze geen grenzen overgaan. Nou, wat ik denk is dat Israël hier nu wel duidelijk een grens is overgegaan voor Hezbollah. Ja. Israël zegt ook vanavond van we zijn gereed als ze ons willen gaan beschieten. De dreiging vanuit het noorden is eigenlijk in zekere zin veel groter dan van Hamas. Ja. Omdat Hezbollah over iets van 40.000 raketten beschikt, waarbij ze ook Tel Aviv kunnen platleggen. En die zijn allemaal daar in de buurt gestationeerd. Aan de andere kant is het de vraag wie heeft er belang bij. Het schijnt zo te zijn, dat is ook nooit officieel bevestigd, dat eigenlijk Netanyahu al vlak na die 7e oktober ook Hezbollah wilde aanvallen in een preventieve aanval. Mm-hmm. Dat hebben ze besloten niet te doen. Ik sluit niet uit dat ze nu zeggen, oké, laat maar komen, we zijn nu er gereed voor. Ja. Aan de andere kant, ik weet niet of ze wel die twee oorlogen tegelijk willen voeren. Ja. Hezbollah is ook heel voorzichtig. Die weet ook dat als ze deze oorlog beginnen, dat Libanon het grote slachtoffer wordt. Waar ze eigenlijk te gast zijn. Ja. Dus Libanon zal er ook uit alles aan doen om Hezbollah tegen te houden. Ja, maar je weet nooit in dat spel wanneer het uit de hand gaat lopen. Ja, maar jij hebt het gevoel dat het wel gaat gebeuren. Dus, maar dan zou Israël er dus belang bij hebben. Israël heeft in zoverre het belang dat er zijn sinds die 7e oktober ook 100.000 mensen vanuit Israëli's vanuit het noorden weggevlucht, ontheemd. Die zeggen, wij gaan niet naar huis als het daar niet veilig is. Jullie vegen nu Hamas daar weg en maken het veiliger in het zuiden. Maar denk aan ons, wij willen ook in een veilig gebied leven. Er zijn ook politieke manieren om dat te doen. Het kan ook zijn dat dit onderdeel is van een spel om de politieke druk te verhogen en te zorgen dat Hezbollah zich weer gaat houden aan een akkoord wat al jaren geleden gesloten is, waarbij ze 20 kilometer van de grens naar het noorden moeten terugtrekken. Ja. Het kan zijn dat Israël er wel degelijk rekening mee houdt dat de vlam in de pan slaat. Ja, maar dat zou betekenen dat zij dus op 2 belangrijke grote fronten aan slag zijn, Israël. Ja, is dat haalbaar? Dat is nu haalbaar, denk ik. In die zin dat het natuurlijk, ik weet het ook niet, ik ben geen militair expert, maar in het zuiden hebben ze wel niet de Gazastrook onder controle, maar ze zijn al bezig met het overschakelen naar wat zij noemen rustiger strijd in het geheel. Niet meer die intensieve bombardementen. Ja, in het noorden met name zijn ze al bezig met terugtrekken, zeggen ze zelfs. In Noord-Gaza trekken ze zich al terug. Ja. Wat betekent dat trouwens? Dat ze daar de indruk hebben dat ze Hamas een kopje klein hebben gemaakt daar? Nee, maar het betekent dat het gebied waarschijnlijk beheersbaar is. Maar ze zijn ook overgeschakeld van het mantra van we gaan Hamas een kopje kleiner slaan naar deze oorlog kan nog 2 jaar duren. En het kan nog 2 jaar duren voordat we de kopstukken van Hamas te pakken hebben. Enzovoort. Dus er is een verschil in toon, maar er is ook een verschil in strijd. Ik denk dat Israël beseft dat wat ze oorspronkelijk wilden, dat niet gaat lukken. Om in 1 keer Hamas uit te schakelen. En waar maak je dat uit op dan? Door deze beweging? Niet alleen door deze beweging, door wat ze er zelf over zeggen. Ze zeggen nu ook van dat gaat ons niet lukken. Dat hoor je gewoon. Hebben in ze ooit echt die hoop gehad, denk je? Want het is een heel lastige manier om. Ik weet het niet. Ik denk dat het een soort. Ja, kijk, ik denk ook na 7 oktober was het ook een soort Pavlov. Van zij vallen ons aan, wij slaan ze dood. Ja. Dat hoor je nog steeds. We slaan ze dood. Maar dat het tijd gaat kosten, dat is weer iets wat er nu bijgekomen is. Ja, want jij schat in dat de oorlog daarmee dus misschien iets minder fel zou zijn, maar langer gaat duren. Langer gaat duren, minder fel, waarbij het grote probleem nog altijd is van en wat dan na de oorlog? Wat als die strijd uitgewoed is? Wie wordt er heerser in Gaza? Er zijn genoeg extreemrechtse Israëliërs die er weer terug willen keren. Maar ik denk dat het gros van de mensen niet echt warm loopt voor een herbezetting door Israël van Gaza. Al zal dat misschien wel maandenlang gaan duren. Ja. Voordat het iets anders tot stand kan komen. Misschien zelfs jaren. Zei de oud-correspondent die eigenlijk meer werk heeft dan ooit. Ik dank je wel, Ines Pollock. Graag gedaan. Embrace, gezongen door Dazzled Kid. Binnen 1 jaar lichamelijk maar liefst 10 tot 20 jaar jonger worden. De groep wetenschappers die dat voor elkaar krijgt, wint de X-Prize. Dat is een pot van maar liefst $101 miljoen. Daar kun je dan denken van een hoop onderzoek weer mee doen. Verouderingsexpert Andrea Meijer doet mee in die strijd. Zij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Melbourne. En ook nog directeur van het Centrum voor Gezonde Veroudering in Singapore. Dus eigenlijk al een wonder dat je hier bent. Dank voor de uitnodiging. Dat klopt. Ja, want je reist van het een naar het ander. Word je daar trouwens niet heel snel oud van veel reizen? Reisbewegingen zijn niet zo goed om oud te worden. Nee, want? Stilzitten. Slecht. Het is niet goed voor de hersenen om altijd weer om te schakelen. Of nu dag of nacht dit. Maar goed, ik compenseer heel goed met lichamelijke bewegingen, goede voeding, et cetera. Ik keek het toch wel even op toen ik dit vanavond zo las. Binnen 1 jaar... 20 jaar jonger worden. Ik dacht, dat kan toch helemaal niet. Je kan niet jonger worden. Je kunt hooguit de tijd even stilzetten. Je denkt, goh, je blijft er goed uitzien op je leeftijd. Of je voelt je goed. Maar jonger worden. Ja, we kunnen inmiddels de biologische leeftijd terugdraaien. Dus we hebben 2 dingen te onderscheiden. Dus de chronologische leeftijd. Nou, die kunnen wij niet terugdraaien. Nog niet. En we hebben de biologische leeftijd. De biologische leeftijd kunnen wij nu meten. En daar kunnen wij een jaargetal aan geven. En zo kunnen wij dan ook de biologische leeftijd terugdraaien. Ja, we kunnen mij als proefkonijn nemen. Maar laten we jezelf nemen. Wat is jouw biologische leeftijd dan? Mijn biologische leeftijd een aantal maanden geleden was 41. Oké. En je bent ouder? Ik ben ouder. Ja. Ja. En hoe kun je dat dan uitrekenen? Wat is dat voor een trucje? Er zijn heel veel testen die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn. Die worden biologische klokken genoemd. Dus een klok, hoe oud ben je werkelijk waar? Door middel van afname van lichaamsmateriaal, zoals bloed, speeksel of ook ontlasting, kan er nu berekend worden hoe oud iemand is. Ja. Dus je krijgt een leeftijd mee. Dus het is niet de paspoortleeftijd die je normaliter hebt, maar de biologische leeftijd. Ja. En de biologische leeftijd, dat is zo interessant, die is bewegelijk, die is flexibel. Dus afhankelijk van je gedrag. Na een aantal maanden kan je jonger zijn of ouder zijn. Ja. En daarmee hebben wij nu de tools binnen de wetenschap, maar ook binnen de patiëntenzorg voorhanden. Ja, maar Andrea, jij hebt nog niet gezegd hoe oud je bent, maar een klein beetje journalistiek werk en dat blijkt dat je tegen de 45 aan zit, of misschien wel bent. Dan heb je 4 jaar gewonnen. En kun je nou zelf aangeven hoe je die 4 jaar winst hebt bereikt? Die 4 jaar winst. Als het al winst is, nee, dan kun je het ook nog over hebben. Nee, absoluut. Maar er kan veel meer gewonnen worden. Dus die 4 jaar was een aantal maanden geleden. Dus afhankelijk van het testen van je lichaam kan je op een gegeven moment echt je lichaam fine-tunen. We hebben nu de langlevendheidsgeneeskundig. Het heet ook in het Engels Healthy Longevity Medicine opgericht. Waar wij echt kijken naar het lichaam. Hoe kunnen wij het lichaam op dat moment optimaliseren? Ja. Zodat wij die gezondheid bevorderen. En ook de gezonde levensstijl bevorderen om veroudering aan te pakken. En dan bij iedereen die veroudert. En iedereen veroudert op dit moment. Ja, dus iedereen veroudert, ja. Maar reguliere oplossing, als het houtje touwtje is, zou ik maar even zeggen, dan is de oplossing meer sporten, let op je vet, let op je suiker. Ga je al snel een paar jaartjes jonger worden. Dus absoluut, en dat is de basis. Ja. Dus alleen maar om de voeding aan te passen, kunnen wij nu al zeggen, en daar is harde wetenschap voor, dat mensen 6 jaar langer kunnen leven om meer peulvruchten te eten en minder rood vlees en absoluut ook minder wit vlees. Maar dus tot zover niks nieuws, dat wisten we al. Nee, absoluut, omdat dat weten we al 20 jaar. Ik denk dat iedereen dat weet. Ja, maar jij wil nu een prijs halen in 101 miljoen, omdat je kennelijk een ander plan hebt. Tuurlijk, omdat leefstijl is 1. Maar wie moet nu werkelijk waar ervoor zorgen om 20.000 stappen per dag te doen? Of wie moet een beetje meer de resistance exercise training doen? Of wie moet een beetje meer spruitjes en peulvruchten eten? Ja. Dus afhankelijk van je lichaam, hoe het functioneert, gaan wij niet nu advies geven op groepsniveau, dat gebeurt op dit moment, maar op individueel niveau. Ja, ja. Leefstijl is alleen maar een heel klein gedeelte daarvan. Dus jij zegt dat de toekomst is dat iedereen naar een arts, of hoe noem je zo iemand, een deskundige, zal ik het maar even noemen, gaat. Langlevendheidsgeneeskundige. Dit ben ik. Ik ben 50 of ik ben 60 of weet ik wat. Wat moet ik doen om beter te worden, jonger te worden en beter afgesteld te staan, zoals een motor? En dan krijgt iedereen persoonlijk advies. Dat is elk keer anders. Absoluut. En dat bestaat nu al. Dus er zijn al landen die bijvoorbeeld de genetica van de hele bevolking meten om op basis daarvan op een gegeven moment advies te geven. Dat doen wij nu al in de klinische praktijk. Ja. Om bepaalde geneesmiddelen bijvoorbeeld niet te geven. Omdat wij weten welke genen meegegeven zijn naar deze personen. Dus de genetica. Dat speelt ook nog een rol, DNA. Ja, DNA, dus dat is de genetica. Maar dan ook welke genen gebruik je? Welke genen zijn aangeschakeld of uitgeschakeld? Ja. Ook dat kunnen wij nu meten. Het is niet zo dat je al die genen die je in je lichaam hebt, dat je die altijd gebruikt. Dat is afhankelijk van de positie, wat je doet en wat je laat. Dus dat wordt epigenetica genoemd. Mm-hmm. En daarnaast zijn er gewoon hormonen, zijn er proteïnen. Die gemaakt worden. Dagelijks, is elke seconde op dit moment in elk lijf van een levend iets. Ja. En dat is gewoon zo spannend dat wij nu het kunnen meten en daarop de interventies kunnen afstemmen. Maar Andrea, is het ook niet fantastisch dat als je naar een oude Mercedes kijkt die je langs ziet rijden uit 1970, dat je denkt, die hangt erbij, die roest en die valt straks om die auto. En dan het gaat hij naar een autokerkhof. Het is toch zo fantastisch om die Mercedes te zien uit de jaren 30 of 40 die nog steeds rijdt. En die is gewoon glanzend en mooi en iedereen kijkt ernaar. Fantastisch. Ik heb er niets op tegen als manager ervoor kiezen om het lichaam af te laten takelen. Maar wat fantastisch is om het te optimaliseren. Om echt die Rolls Royce ervan te maken steeds rijdt. Ja, maar wat er dan gebeurt is dat je normaal gesproken zou je misschien op je 80ste overlijden. Ja. En als je dan zo 1-op-1 alles langsloopt in je lichaam en de goede pilletjes neemt en de goede besluiten neemt, dan kun je 100 worden. Maar uiteindelijk takel je toch een keer af. En dan takel je op een latere leeftijd af. En ik heb het nog niet eens over de pensioenen en de verzekeringen. En noem maar op. Hoe moet dat dan? Nou, het kost op dit moment heel veel geld dat heel veel mensen ziek zijn. Dus het doel is om de gezonde levensduur, om die te verlengen. Dus er wordt ook healthspan genoemd. En de lifespan, dat is gewoon zolang je op aarde bent. Dus het gaat erom de gezonde levensduur te verlengen. Ja. Daarmee heb je heel veel productiviteit gewonnen. Dat wordt ook uitgedrukt als longevity dividend. Dus hoeveel krijg je daarbij als zorgmaatschappij. Mm-hmm. En daarmee worden zeer waarschijnlijk ook zorgkosten bespaard. Omdat je gewoon al die chronische aandoeningen niet hebt. Op 50-jarige leeftijd, de gemiddelde Nederlander heeft de eerste chronische aandoening. Op 60-jarige leeftijd hebben 60% twee of meer chronische aandoeningen. Ja, en jullie, dus eigenlijk preventief. Je wil eigenlijk preventief dus zijn. Dus wij optimaliseren het lichaam op dat moment, om veroudering tegen te gaan. En veroudering is de grootste risicofactor voor een leeftijdsgeassocieerde ziekte. Dus als je veroudering tegengaat, reduceer je de kans om een leeftijdsgerelateerde aandoening te hebben. En dat is hartfalen, dat is dementie, dat is kanker. Maar nou zitten er thuis een aantal mensen en die zeggen, ja, ik ben eigenlijk stiekem weg maar een beetje een hypochonder. Die moeten dan iedere dag gaan nadenken over elk pilletje, elke dag nadenken over hun stappen, over hun eten. Dus dat doen ze waarschijnlijk al. Die worden hier knettergek van. Nou, absoluut. Niet iedereen weet al wat ze moeten doen. En waarschijnlijk heeft iedereen ook heel goede voornemens in januari. Maar het gaat erom, wat is voor mij geschikt om te doen? Waar heb ik de beste kans dat wat ik nu doe, dat het echt ook baat? Dat ik daar echt profijt van heb? Mm. Om dan merk je dat je gewoon veel, veel beter voelt. Ja. Mensen die in onze onderzoeken zitten, nou, die zeggen, joh, ik voel me echt beter, mijn kwaliteit van leven is verbeterd. En maar willen die mensen ook allemaal doet, 20 jaar ouder worden? Nou, sommige absoluut. Maar er zijn eigenlijk twee groepen van mensen die of meedoen of naar klinieken gaan. Dat is nu zich beter voelen. Dat is korte termijn. Ja. En de andere is ook het lange termijn. Ik wil heel graag over 10, 20 jaar wil ik heel graag dit en dit doen. En ik wil nog graag 10.000 stappen kunnen lopen. Ik wil graag nog op vakantie kunnen gaan. Ja. Dus het is altijd korte termijn en lange termijn. Zoals we het eigenlijk ook met onze bankzaken doen. Het gaat altijd om de korte termijn investment en op de lange termijn. En zo is het ook met het lijf. Ja, in Singapore heb je een langlevenheidskliniek. Hè? Dat is denk ik vanuit het Duits vertaald. Je hebt een beetje Duitse tongval. Gaat er ook zoiets komen in Nederland? Absoluut. Er zijn een aantal in de markt dat ik weet. Jammer genoeg is de langlevendheidsgeneeskunde nog niet geïntegreerd in de normale geneeskunde, zoals het in andere landen al bestaat. Bijvoorbeeld in Amerika zijn er 1-2 ziekenhuizen aan mee bezig. Wij hebben eentje geopend in Singapore in een normaal ziekenhuis om het al te integreren. Omdat wij nu de kennis hebben en die evidence hebben om gewoon die stap te nemen om de geneeskunde toch een beetje op zijn kop te draaien. En te zeggen, oké, wij wachten niet dat er een lichamelijke aandoening is, dat iemand klachten heeft. We gaan het voor zijn. Wij gaan het nog voor zijn, voor de preventie. Ja. We gaan het lichaam optimaliseren. Maar raak je wel ergens aan de grens van wat er mogelijk is, denk je? Als je zo doorrekent, moet je straks 200 jaar worden. Ja, misschien 200. Sommigen willen heel graag 2000 worden, maar daar gaat het niet om. Hoe fijn is het om het lichaam niet af te laten takelen, om nog steeds capaciteit te hebben? Ik weet niet, hoe oud ben je? Ik ben 66. 66. Maar als u bij mij een beetje test, kom ik op 637 uit. Nou, eigenlijk had ik natuurlijk u moeten zeggen, maar dat is dan weer de leeftijd. We hebben elkaar jij genoemd, dat mag kennelijk. Dus kennelijk komen we er op dit moment goed vanaf, zonder al te duidelijk onderzoek van mijn kant, althans. Nou, ik wens je veel succes. En wellicht is die pot geld opstrijken van 101 miljoen, die X-Prize, en dan door met het onderzoek en op naar met elkaar 500 of 1000 jaar oud worden. Dank je wel voor je komst, Andrea Meijer. Dank je wel. Hallo. Hoi, kijk. La scène. Dat was Vanessa Paradis met La Seine. I have a great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected the host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024 and the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028, Paris 24, Los Angeles 28. Gigantisch orkest uitgerukt en wat is het Engels pratende Fransman om die Olympische Spelen maar eens even goed aan te kondigen. Want die komen eraan dit jaar in Parijs. Beachvolleybal bij de Eiffeltoren, wedstrijd zwemmen in de Seine, fietscrossen op de Place de la Concorde. Zorgt vast voor allemaal mooie plaatjes. Maar wat gaat het de stad zelf opleveren? Over het belang van die Spelen voor de stad en over Parijs zelf ga ik praten met onze correspondent Frank Renaud en met journalist Iris van Lunenburg, die zo vaak als ze kan in Parijs te vinden is. En dan ga ik ook nog spreken met twee hockeyers van het vrouwenteam van Oranje, die daar gaan hockeyen. Goedenavond, Iris is er al. En ik ga nu onmiddellijk overschakelen naar Frankrijk zelf. Ik neem aan Parijs of misschien net erbuiten. Goedenavond, Frank Renaud. Goedenavond. Dag, Frank. Hoe staat het eigenlijk met de voorbereiding? Als je nu door Parijs gaat, wat merk je ervan dat de Olympische Spelen eraan komen? Heel erg weinig. Het duurt nog een half jaar natuurlijk. Dus in de stad zelf kan je er eigenlijk nog heel erg weinig van zien. Er wordt wel veel over geschreven natuurlijk, omdat het steeds dichterbij komt. Dus wordt gemeten of alles wel goed gaat, of alles een beetje op de agenda staat, of het allemaal zich ontwikkelt goed. Het enige wat je wel echt kan zien is ten noordwesten van Parijs. Daar wordt het Olympisch dorp gebouwd. Dat is bijna af. Dat is waar alle sporters, alle atleten naartoe zullen gaan. Daar zijn flinke nieuwe woningen gebouwd. En dat is bijna klaar. Oké, en is dat dan ook zo dat je zegt nieuwe woningen, dat die woningen na de hand nog weer gebruikt kunnen worden, zoals te doen gebruikelijk is bij Olympische Spelen? Dat is absoluut de bedoeling, hoor. Maar ik ben er vorige week wezen kijken ook voor het eerst, omdat nu de laatste hand wordt gelegd aan de bouwwerkzaamheden. Er staan nog wel wat hoogwerkers. Er lopen nog wel mensen met van die gele hesjes. Niet demonstranten bedoel ik dan, maar diegenen die er aan het werk zijn. En er wordt de laatste hand aan gelegd. Maar als je het aan de bewoners daar vraagt, die hebben wel heel veel twijfels. Hoor. Want dat Olympisch dorp dat vereist op de grens van drie banlieues ten noorden van Parijs. Arme voorsteden, je kent ze. En daar is wel de vraag, gaat dit echt iets voor ons opleveren? Want het zijn allemaal glimmende nieuwe appartementen. En de mensen daar zeggen, ja, kunnen wij dat straks wel betalen? Is het eigenlijk wel voor ons bestemd na de Olympische Spelen? Ja, en is dat eigenlijk zo? Dat ze in Parijs gedacht hebben, dit gaan we aan de banlieue geven. We gaan wat goeds voor ze doen. Absoluut, dat speelt mee. Het Stade de France, dat grote voetbalstadion, dat ligt ook ten noorden van Parijs in Saint-Denis. Ook zo'n beruchte voorstel, durf ik wel te zeggen. Mm-hmm. Dus dat is absoluut de bedoeling. Maar als je kijkt wat er de boodschap is echt van deze Olympische Spelen, dan zie je echt toch dat niet zozeer het economisch belang speelt, maar iets heel anders. Parijs heeft de afgelopen jaren, het zal er niet zijn nog aan, nogal wat reputatieschade opgelopen in de wereld. We hebben natuurlijk een hele serie terreuraanslagen gehad sinds 2015. Er zijn heel veel demonstraties geweest, gele hesjes, pensioenprotesten. Buitenlandse toeristen zijn massaal weggebleven. En dat moet allemaal gaan veranderen. Parijs wil zich internationaal weer even van de beste kant laten zien. En er speelt ook nog iets anders voor Parijs natuurlijk. Hè. Het wordt een enorm evenement met 16 miljoen bezoekers. Voor het eerst in 100 jaar gaat Parijs de Olympische Spelen weer eens organiseren. Dus het is iets heel prestigieus ook. Dat gaat afstralen op Frankrijk als geheel. Het gaat afstralen op Parijs, de organisator. En het gaat ook, vergeet dat niet, afstralen op de politiek, op president Macron. Want als die Olympische Spelen goed verlopen, dan zal president Macron zeker zeggen, ja, dat is mede aan mijn regering te danken. En dat heeft hij ook wel nodig, want zoals u weet staat hij er slecht voor. Ja, maar wat dan eigenlijk heel gek is, Frank, van je wil eigenlijk een beetje van dat gevoel, of god, dat is toch die stad met die terreurdreiging, onlangs ook weer, hè, met verhoogd niveau. En dan ga je de Olympische Spelen organiseren. Ja, dan roep zeker, je toch juist een beetje op. Nou ja, dat is de grote kwestie die nu al speelt natuurlijk. Als er één thema is wat nu al het debat over is, dan is het inderdaad de beveiliging. Zijn we daar wel tegenop gewassen? Heeft ook met twee dingen te maken. Die hele openingsceremonie op 26 juli, die gaat zich afspelen op het water, op de Seine, midden in Parijs, in het stadcentrum. 100 boten gaan een route afleggen van grofweg de Notre Dame tot aan de Eiffeltoren. Echt het hart van de stad. Dat moet allemaal beveiligd worden. En dan is er ook nog die terreurdreiging in Frankrijk en ook nog het conflict in het Midden-Oosten dat speelt, wat tot allemaal spanning in Frankrijk leidt. Dus dat is wel een dingetje, zou je kunnen zeggen. Ja, jij zou kunnen zeggen dat als je met een schip over de Seine vaart, dat je je misschien veiliger waant dan dat je met auto over straat rijdt. Ook nog een idee. Ja, behalve dat er ook 500.000 mensen langs de kant staan natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar die moeten dan eerst het water in. Nou goed, laten we dat niet te specifiek aanpakken. Nou heb ik ook begrepen dat de burgemeester van Parijs, Hidalgo, het ook hele meer vergroening wil in de metropool. En dat nu ook kan meespelen. Ja, Hidalgo is de socialistische burgemeester van Parijs inderdaad. En die hamert er heel erg op. En niet alleen zij, maar ook het organisatiecomité van de Olympische Spelen. Dat dit hele groene Spelen moeten worden. Als je naast ze luistert, hebben ze het zelfs al over revolutionaire Olympische Spelen. Enorm vooruitstrevend wordt het allemaal. Er moet 1,5 miljoen ton aan CO2 worden uitgestoten. Wat de helft zou zijn van heel veel andere Olympische Spelen. Alleen zeggen de specialisten, als je daarnaar vraagt, eigenlijk weet niemand hoe die berekening tot stand is gekomen. En of die Olympische Spelen dus dat ook echt wel gaan halen. Er worden wel wat maatregelen aangekondigd. Hè. Er is bijvoorbeeld weinig nieuwbouw. Er zal minder diesel worden gebruikt, meer schone stroom. Veel materialen worden hergebruikt. Maar of het ook echt gaat lukken allemaal, ook als je op de site kijkt nu van de Olympische Spelen, er is nog heel weinig bekend over echt de concrete maatregelen die genomen gaan worden om dat te bereiken, die schone Spelen. Ja, Frank, nou, blijf aan de lijn. Iris van Lunenburg is hier in de studio. Jij komt gisteren uit Parijs zeilen, volgens mij. Ja, klopt. Ja, gisteravond een van de laatste Thalys, wilde ik zeggen. Maar het is de Eurostar inmiddels. Ja, klopt. Teruggenomen van Gare du Nord. En dus vandaag weer lekker hier in Nederland. Ja, Frank werkt nog niet zoveel, zegt hij, van de Spelen. Hoe was dat bij jou? Ik weet niet hoe lang je bent geweest nu? Nee, nou, ik ben heel kort geweest. Echt alleen van oud en nieuw. Ik was halverwege december ook om mijn verjaardag te vieren. Toen was ik er iets langer. Maar ik merk op dit moment nog niks echt van de Spelen. Toevallig had je net even over de terreurdreiging. Dat is wel voor het eerst dat ik denk van, oh ja, nu merk ik wel dat er meer dingen aan de hand zijn. Er zijn weer oproepen. En natuurlijk is normaal altijd wel dat ze zeggen van, let op je tas. Maar het wordt heel erg herhaald. Het wordt ook echt gezegd van, kijk om je heen. Zie je iets wat je niet vertrouwt? Laat het meteen weten. Dus dat was wel voor het eerst dat ik dacht van, oeh, het is eigenlijk best wel een beetje tricky om op 31 december echt in de trein naar Gare du Nord, dan daar zijn. Volgende dag terug, maar is gelukkig niks gebeurd. En laten we hopen dat het inderdaad zo blijft. Ja. Hoe lang kom je al in Parijs? Nou, ik kom echt heel lang in Parijs. Ik heb deze liefde voor de stad echt gekregen van mijn moeder. Ik denk dat ik rond 10, 11 jaar was. Toen ging ik voor het eerst naar Parijs. En ik weet niet of je dat nog weet. Dan had je van die busreizen. Hè? Van Peter Langhout reizen en D-reizen. En we woonden in Den Haag. Ja. Dan stapte je heel vroeg op. En dan moest je nog half het land door, zeg maar, stoppen. En uiteindelijk ging je dan naar Parijs toe. En dan had mijn moeder zo'n plan de campagne, noemde ze het. En toen heeft ze me echt alle highlights laten zien. Dus echt de Eiffeltoren, de Champs-Élysées, de Sacré-Cœur, noem maar op. Ja. En eigenlijk sindsdien, dus sinds 10, 11 jaar, ben ik gewoon verliefd geworden op die stad. En die liefde is echt nooit gestopt. En waar bestaat de liefde nu uit? Ik bedoel, je noemt nou de meest voorspelbare dingen ook waar je heen gaat de eerste keer. Ja. Maar wat doe je nu, als je nu naar Parijs gaat? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen waardoor ik toch eigenlijk echt wel elke maand weer terugkom. Sowieso natuurlijk kunst en cultuur. Het is zo'n hoog niveau. Ik ben naar de Mark Rothko tentoonstelling geweest in Fondation Louis Vuitton. Daarvoor naar Hindi Wiley, de artiest die ook Barack Obama heeft geportretteerd. Ja, dus je gaat veel naar musea. Veel naar musea. En daarnaast, kijk, ik kom uit Haiti. Hè. Ik ben geboren in Port-au-Prince. En ja, je zou bijna Parijs wel de tweede hoofdstad van Haiti kunnen noemen. Daar wonen heel veel Haitianen. Je kan er echt. In welke wijk wonen die? Vooral in het 18e. Je kan er echt heerlijk. Wat is de 18e, de naam daarvan? Hoe bedoel je? Nou, heeft het een specifieke naam, die wijk? Zoals je Cartier Latin, Montmartre zou je het kunnen noemen, maar dan meer daarachter ook. Nou ja, je kan er dus heerlijk creools eten. Dus dat probeer ik wel echt elke keer te doen. Een soort van terug naar mijn roots, maar ook gewoon omdat ik het heel lekker vind. Ja. Dus dat doe ik er vaak. Ja. En daarnaast, ja, ik vind die Parijsenaar toch altijd zo stijlvol. Ik vind het echt een heerlijke sfeer als je er bent. Natuurlijk ga je lekker uit eten, je gaat naar musea. Maar gewoon de mensen aan zich, ja, ik vind het toch heerlijk. En ik haal er heel veel inspiratie uit. En ik word daar heel vrolijk van. Wat ik laatst had, toen ik er 2 maanden geleden was, toen viel mij op. Ik heb met een zwerver daar gesproken die op straat lag. Ja. En En ik raakte van onder indruk. Die man was uit Normandië gekomen en was totaal vereenzaamd en sliep buiten. Ja. En toen hoorde ik via dat er 3500 mensen 's nachts buiten slapen in Parijs. Ja. En daarnaast zie je dan zoveel rijke mensen met zoveel dure spullen rondlopen. Ja, ja, nou, het contrast groot. Het contrast is heel erg groot. Kijk, ik was toevallig begin december in Londen en daar vond ik het nog groter dat het me bijna tegenstond. Maar ik merk wel op dat ik kom dus al jaren in Parijs en dan heb je bijvoorbeeld, je had zo'n cafeetje, Le Castille Glione heet dat. Nou ja, daar is al ouder dan 30 jaar. Mensen die daar werkten, werkten er al meer dan 25 jaar. En het is dus afgelopen jaar gesloten, want nu komt er een Gucci megastore. Nou, ik wist niet eens dat het bestond. Maar je merkt wel dat het... het heeft ook een heel rijk deel. En ik hoop niet dat dat de overhand neemt als dat het imago wordt, als het ware. Want juist het leuke aan Parijs is dat je kan eigenlijk in je arrondissement blijven. En daar weer een buurtje. Op 15 minuten heb je een leuke bistro, je hebt een winkeltje, je hebt eigenlijk alles. Dus je hoeft het echt niet heel duur te maken. Je hebt natuurlijk de serie Emily in Paris, hè? De Netflix-serie waar de Parijzenaren volgens mij zelf niet zo heel blij mee zijn. Wat ik snap, vanwege de clichés. Maar daardoor lijkt het net alsof iedereen daar de hele dag in allemaal designer dingen loopt. En heel chic loopt te doen. Ja. Frank, jij luistert nog. Is het contrast inderdaad groter geworden tussen arm en rijk, vind jij? Optisch? Het contrast is zeker. Is altijd wel vrij groot geweest, natuurlijk, tussen rijk en arm in Parijs. Je hebt ontzettend extreem rijke wijken in Parijs. In het 16e arrondissement bijvoorbeeld. En je hebt hele arme wijken in het Noordoosten. Het 19e, 20e arrondissement bijvoorbeeld, die echt tegen de banlieue aan liggen. Hele grote armoede. Het is trouwens wel grappig wat je net zei over de daklozen in Parijs. Want die worden op dit moment trouwens verhuisd. Die worden naar andere steden gebracht. In Bretagne bijvoorbeeld. Vanwege de Olympische Spelen. Absurd zeg. Precies. Is daar geen verzet tegen, Frank? Daar is debat over, maar ze krijgen wel opvang in Bretagne. Bijvoorbeeld, of Normandië, waar ze naartoe gaan. Ja, ja. En gaat het eigenlijk allemaal op tijd klaar zijn, denk je? Jij zegt, ik zie er nu nog niks van. Ze hebben nog een aantal maandjes, maar toch? Ja, nee, er wordt gezegd van wel. Er is een paar dagen geleden een persconferentie gehouden door het bedrijf dat alle bouwwerkzaamheden moet gaan doen. En die zeggen, we zitten nu over ongeveer 80% van alles wat gebouwd moet worden, wat bijna klaar is, waarvan de sleutels binnenkort overhandigd worden aan het organisatiecomité. Dat Olympisch dorp bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, en waar 14.000 bedden moeten komen te staan, is zo goed als klaar. Er zijn nog wel twee bouwproblemen, als je het zou mogen zeggen. Uh-huh. Het beroemde Grand Palais in Hartje Parijs, met die enorme grazen koepeldak, hè, naast de Seine. Wordt straks scherm en taekwondo georganiseerd, ja. Maar dat wordt nu dus gerenoveerd. Maar dat 100 jaar oude gebouw is enorm complex om te renoveren. Dus dat ligt achter op schema. En dan is er nog een zwembad in Colombes, ten noordwesten van Parijs. Een trainingscentrum wordt dat tijdens de Spelen. Daar is asbest en verroest ijzer aangetroffen. En ook daar lopen de werkzaamheden uit. Maar over het algemeen ligt het dus op schema. Okay. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk hoe dat zit met de infrastructuur. Hè? Als je kijkt naar de metro's. Als er zoveel mensen naar de stad komen. Ik vraag me af of ze dat wel allemaal kunnen bolwerken. Of ze daarmee bezig zijn. Een grote vraag die hier ook speelt. Ja, dat speelt heel erg. Er is heel veel debat over het openbaar vervoer. De metrokaartjes worden straks twee keer zo duur, bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen. Maar de grote vraag is ook natuurlijk, hè, als er straks miljoenen bezoekers komen, 16 miljoen wordt gezegd, hè, naar Parijs, waaronder 100.000 Nederlanders is de verwachting, of die allemaal vervoerd kunnen worden met het bestaande metronetwerk. Er zijn ook al plannen om bijvoorbeeld op de periferiek, de ringweg van Parijs, één strook speciaal te reserveren voor vervoer van atleten, sporters en journalisten voor de Olympische Spelen. Daar is natuurlijk ook weer veel debat over. Want er staan al zoveel files daar. En er zullen er alleen nog meer komen. Ja. Iris, nu jij zelf over het vervoer begint, ben ik nieuwsgierig. Ben jij zo iemand die op zo'n malle step staat de hele tijd? Zeer zeker niet. Nee hoor. Nee, ik loop heel veel. Zeker in Parijs zit je zo makkelijk aan je 20.000 stappen. Ja. En dan 's avonds ga ik ook nog wel eens met de metro. Maar ik ga fietsen? Nee, fietsen ook niet. Nee, ik vind lopen heerlijk. Dan had je fietsen gehuurd. Nee, want ik denk, als je loopt, dan zie je alles. En wat ik het mooie vind aan de stad, dan zie je ook hoe de stad in elkaar valt. Hè, met verschillende arrondissementen, dan herken je punten, je kent weer nieuwe dingen. Dus ik hou gewoon van rondlopen en rondkijken. En wat heb je nou bijvoorbeeld de laatste keren dat je er was ontdekt, dat je, ik was nog nooit in deze wijk of hier geweest en ik zie opeens hoe bijzonder het is, of misschien wel hoe slecht het is bijvoorbeeld. Ga je ook naar slechte delen? Nou ja, ja, ik ga overal eigenlijk heen. Het is niet zo dat ik een vaste plek heb om te gaan, maar toevallig was ik in het laatste hotel waar ik was, wat aan het Place des Vosges. En op zich heb ik daar wel langs gelopen, maar als je daar in een hotel zit, dan zie je het toch weer heel anders. En toen dacht ik. En toevallig was het een van de weinige ook zonnige dagen, mooie dagen. En dan denk je toch, jeetje, wat is het mooier. Deze buurt ken ik eigenlijk nog helemaal niet. Nee. En dat ik heb heel lang in de Pijp gewoond, echt jaren. En nou ja, goed, na 2 jaar ken je die hele Pijp wel, om maar zo te zeggen. Maar bij Parijs heb ik nog steeds, ook al ben je in 1 wijk... je komt nog steeds elke keer iets nieuws tegen. Ja, als ik nou aan jou vraag, noem jij eens een restaurant waarvan je zeker weet dat Frank Renaud het niet kent? Wat zou je dan noemen? Nou, dan doe ik natuurlijk een Haitiaans restaurant. En dat is Haitian Mama. En dat is zo lekker. Dat heeft de lekkerste rijst met bonen en kip. En ik zou echt... anders, Frank, moeten we samen gaan eten als ik weer in Parijs ben. Want ik weet zeker dat je dat heerlijk zult vinden. Want Frank, is het nou ook zo, omdat jij correspondent bent, dat je daarmee soms de stad misschien eigenlijk helemaal niet zo goed kent, dat je gewoon heel snel voor je werk van A naar B moet en de rust niet hebt? Nou ja, het nadeel, zou ik maar zeggen, van correspondent zijn is eigenlijk dat je vooral in de slechte wijken komt natuurlijk. Want daar komt het nieuws meestal vandaan. Hè. Goed nieuws is geen nieuws, zou ik maar zeggen. Dus wij gaan vooral naar de wijken toe waar het met dingen niet goed gaan. Maar het is wel eens leuk natuurlijk, want met mevrouw ga ik regelmatig... Ik woon zelf net buiten Parijs met mevrouw. Maar we gaan regelmatig de stad in. En dan weten we natuurlijk ook wel de leuke dingen te vinden. Want Parijs blijft natuurlijk een wonderschone stad. Ja, want wat is jouw tip dan voor mensen die zeggen, ik ga aan de Olympische Spelen, dus het hartje zomer. Waar moeten ze dan heen? Een plekje wat jij mooi vindt? Nou ja, ik zou eerst eens proberen een overnachtingsplek te zoeken. Want volgens mij zijn die allemaal vol inmiddels. Alles is echt volgeboekt. Ja, nou ja, ik had het net over die armoede. Maar mij viel op dat heel veel van die mensen die zwerven tegenwoordig tentjes gewoon in de rijkste buurten neerzetten. En daar gewoon in zo'n mini-tentje gewoon op de straat slapen. Ja, zeker. Er zijn echt kampen. Dat is al wat langer dan een paar jaar speelt. Dat met name ook in het Noordoosten. Op hele straten vol waar tientallen tentjes gewoon worden neergezet. En waar dakloze migranten, maar ook trouwens crackverslaafden heel veel slapen. Ja, we gaan dus even naar de sporters toe. Want die moeten daar echt aan het werk. Dan heb ik het over de twee spelers van de Oranje Hockeyvrouwen. Jibby Jansen en Felice Albers. Goedenavond alle twee. Hi, goedenavond. Dag. Ja, Jibby, voor jou wordt het de eerste keer, hè, de spelen. Ja, het zou mijn eerste keer kunnen worden, ja. Oh, het is nog niet helemaal zeker of je al mag, of je gaat. Nee, we zijn als team geplaatst. Ja. Maar de selectie van de 16 meiden die echt naar de Spelen gaan, dat komt pas veel later. Dus ja, daar moeten we eerst nog veel voor trainen. Ja, maar goed, jij hebt de genen van je vader, Ronald Jansen. Die doelman was 3 keer meegedaan aan de Spelen. Wat heeft hij daar dingen van verteld wat je dacht, ja, ik wil daar ook heel graag heen? Ja, hij heeft mij daar wel veel over verteld. En ik heb er ook wel eens oude video's van gezien. En ik heb natuurlijk zijn medailles wel eens bekeken. Dus die verhalen die zijn wel zo mooi dat ik denk, ja, daar wil ik zelf ook heel graag een keer bij zijn. Ja, en Felice, jij hebt al in Olympisch goud, toch? 3 jaar geleden in Tokio? Ja, klopt. Ja, en we laten nog even horen hoe dat klonk, dat moment. En nu is het zover. Dit zijn de gouden vrouwen van Oranje, gouden hockeyvrouwen. En het succes komt ze meer dan toe. Nederland heeft het in grootste stijl gedaan. Olympisch goud. Nou hoor ik wel geschreeuw, dat zijn denk ik de speelsters. Maar er was geen publiek in die tijd vanwege corona, hè? Klopt. Nee, het waren sowieso best wel gekke spelen. Het waren mijn eerste spelen, dus ik ging er eigenlijk zonder verwachting heen. Maar met corona geen publiek op de tribune was het natuurlijk wel een beetje raar. En elke ochtend zaten we in een buisje te spugen om op corona getest te worden. Gelukkig is niemand uiteindelijk eruit gepikt uit ons team. Dus dat is wel heel erg fijn dat iedereen de finale heeft kunnen spelen. Maar al met al was het natuurlijk wel een beetje gek. Ja, maar goed, stel dat jij gaat, dan ga je dus voor de tweede keer toch, hè? Ja, klopt. Ja. Wat heb jij nou voor tips voor Jibby? Want ja, je mag niet 7 koffers meenemen, toch? Nee, je mag niet 7 koffers meenemen, inderdaad. We mochten uiteindelijk wel 2 koffers meenemen, dus dat is uiteindelijk meer dan genoeg. Maar als tip zou ik sowieso altijd aan mensen meegeven dat ze gewoon van moeten genieten. De Olympische Spelen is zoiets bijzonders. Het is 1 keer in de 4 jaar en voor ons als sporter het hoogst haalbare. En daar train je zo hard voor al die jaren, dus... het is denk ik loon na werken en dan mag je heel erg trots zijn denk ik, als je daar bent. En dan zeg ik vooral dat je er heel erg van moet genieten. En dat heb ik zeker toen in Tokio, ondanks dat het een beetje gekke spelen waren, wel heel erg gedaan. Ja, Jibby, ik weet niet of je net aan het begin van het gesprek hoorde dat Frank Renaud, de correspondent die ook nog aan de lijn is, vertelde dat het dorp waar jullie komen te zitten eigenlijk een beetje in de buurt bij de banlieues is geplaatst. Wist je dat? Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Nee, wat vind je daarvan? Ik heb niet gezien hoe het eruit gaat zien. Nee. Nou ja, wel zo goed dat als het daar weer weg is, de Olympische Spelen, dat de huisjes vermoedelijk te duur zijn voor de mensen die daar wonen. Oké, okay, ja, nee, dat wist ik ook niet. Nee, want ik weet niet hoe groot die kamers zullen zijn. Hebben jullie daar al enig idee van? Ik denk dat Verlies dat misschien beter kan inschatten dan ik, hoe dat er enigszins uit gaat zien. En Verlies, is dat zo? In Tokio hadden we op zich al gewoon echt prima appartementen met genoeg ruimte voor iedereen. En sliep je gewoon met iemand samen op de kamer. Maar geen idee hoe het in Parijs zou zijn. Maar ik was ook niet van die info op de hoogte. Nee. Nou, ik ga je in ieder geval veel plezier wensen. Ik hoop dat jullie er alle twee naartoe gaan en de rest van het team. En jullie zijn altijd wel gedoodverfde kandidaten voor goud, hè? Ja, dat zou een heel mooi resultaat zijn. Ja, zie je, alle twee zeggen ze in feite ja. Ik dank jullie wel en ik wens jullie heel veel succes. Frank, dank je wel. Frank, ik vroeg me af of die spelen eigenlijk ook werkgelegenheid op moeten leveren. Is dat ook nog van belang? Ja. Jazeker, daar wordt wel flink op gehamerd dat met name bij het bouwwerkzaamheden heel veel lokale bedrijven en regionale bedrijven worden ingeschakeld. Dus daar is wel degelijk sprake van. Er zijn natuurlijk wel wat relletjes geweest over ook de inzet van illegale arbeiders. Met name uit Mali bijvoorbeeld. Maar er wordt veel op gehamerd dat het lokale bedrijven zijn. Ja, en waarom wilde Parijs eigenlijk die Spelen nou zo ontzettend graag hebben? Is dat een financiële achtergrond? Je zei net al van het goede imago kweken. Zit er nog meer achter? Absoluut, dat goede imago speelt dat degelijk. Nee, dat is wel degelijk de belangrijkste reden als je goed luistert hoor. Naar alles wat er gebeurd is, de terreuraanslag, alle demonstraties, het wegblijven van toeristen, corona natuurlijk ook nog. Wat een enorme impact op de lokale economie heeft gehad, was het al even tijd om weer een beetje glans op de kaart te zetten. Straks ook de Notre Dame weer open voor het publiek natuurlijk, is de bedoeling rond de Olympische Spelen, of in ieder geval een deel ervan. Dus het moet weer duidelijk zijn dat Parijs de deuren openzet voor toeristen. Ja, nou Iris, jij bent de toerist. Zeker, Ga jij daar naartoe, naar die Spelen? Hou je van sport eigenlijk? Nou, ik ben niet de grootste sporter ooit. Maar ik heb wel gekeken, maar het is inderdaad zo duur allemaal. Het is echt, de toeristenbelasting gaat ook waarschijnlijk omhoog. De kamers zijn al heel duur. Dus ik vrees dat ik hem moet overslaan. Je zou natuurlijk ook ietsje meer buiten Parijs kunnen gaan. En dan kom je misschien ook snel genoeg de stad weer in. Ja, dat is waar. Maar zo erg ga ik ook weer niet van sporten dat ik dat zou doen. Dus ik ga nog in juni. Het komt jou slecht uit eigenlijk. Ja, het komt mij eigenlijk best wel slecht uit. Ja. Nee, maar ik snap wel dat het natuurlijk goed is voor de stad. En ik heb ook begrepen dat Anne Hidalgo ook graag wil dat de boel wat meer autoluw wordt. Dus ik heb ook het idee dat het ook meer bedoeld is om de stad ook wat groener te maken. Of in ieder geval een groener imago mee te geven. Ja. Frank, wat is jouw favoriete sport die je wilt gaan bezoeken? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo'n heel erg grote sportliefhebber. Ik volg de Olympische. Maar als ik dan toch mag kiezen, dan ja, helaas, dat speelt zich niet in Frankrijk af. Maar surfen wordt gedaan op Tahiti. Oh. Ja, daar hou ik wel van. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik dank je wel. Overzees gebiedsdeel. Frank Renaud vanuit Frankrijk, dank je wel. Iris van Lunenburg hier in de studio. En natuurlijk de twee hockeyers, jullie ook bedankt. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Koen Verbraken en ik wens jullie nog allemaal een hele diepe, mooie nacht. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Het is middernacht, het begin.